Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Po zamachu w Petersburgu ponad 50 osób w szpitalu. To najnowsze informacje w sprawie eksplozji w metrze. W tym serwisie też o zmianach w programie 500+. I o decyzji amerykańskiego sądu dotyczącej Romana Polańskiego. W petersburskim metrze działał terrorysta samobójca. Taką wersję wczorajszego zamachu podaje agencja TASS. W wagonie metra eksplodował ładunek wybuchowy, zabijając 11 osób. Z najnowszych informacji wynika, że 51 wciąż jest w szpitalu. Szef Międzynarodowej Organizacji Antyterrorystycznej Josef Linder twierdzi, że zamach był zaplanowany i nieprzypadkowo zbiegł się z wizytą prezydenta Władimira Putina w Petersburgu. Przyjazd prezydenta do Petersburga stworzył określone warunki, pod kątem których przygotowano zamach. Wybuch, do którego doszło w wagoniku metra, nastąpił prawdopodobnie po tym, gdy człowiek, który zostawił ładunek, opuścił pociąg. Petersburski portal Fontanka.ru podał, że związek z wybuchem może mieć 22-letni obywatel Rosji pochodzący z Kirgizji. To już kolejna osoba, którą media łączą z tą tragedią. Poprzednio pojawiło się nazwisko młodego mężczyzny z Kazachstanu. Polska prokuratura oskarża 3 Rosjan o przyczynienie się do katastrofy smoleńskiej. Wobec 2 kontrolerów lotów zmieniano zarzut z nieumyślnego na umyślne spowodowanie wypadku. 3 obywatel Rosji, który był 10 kwietnia 2010 roku w wieży kontrolnej, miał pośrednio przyczynić się do katastrofy. Nowe zarzuty to efekt rocznej pracy tzw. zespołu numer 1, grupy prokuratorów, którzy badają tylko katastrofę smoleńską. Szef tej grupy, Marek Kuczyński, tłumaczy, że sformułowanie nowych oskarżeń było możliwe m.in. dzięki opinii biegłych. Opinii z zakresu fonoskopii dotyczącej odczytania treści rozmów z rejestratora, który rejestrował wypowiedzi osób pracujących na wieży kontroli lotów. Śledczy przedstawili też wstępne wyniki prowadzonych od listopada ubiegłego roku ekshumacji. W 2 przypadkach doszło do zamiany ciał. W 5 trumnach zaś znaleziono fragmenty ciał innych niż miały tam być pochowane osób. Między innymi badania genetyczne prowadzone w związku z tymi sekcjami mają na celu uporządkowanie tej sytuacji. Mówi zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek. Do końca roku śledczy przeprowadzą w sumie 46 ekshumacji, a w 2018 następne 26. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Będą zmiany w 500+. Program pod lupę weźmie dziś rząd i zapozna się z propozycjami minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wiceminister Bartosz Marczuk mówił w Trójce, co ma się zmienić. To, co myśli że trzeba poprawić, to są kwestie związane z takim mechanizmem tak zwanego dochodu utraconego, czyli że ktoś może na przykład przychodzić i starać się o świadczenie, kiedy deklaruje, że stracił pracę, ale na następny dzień z tym samym pracodawcą taką umowę podpisuje. Kwestie związane z opieką naprzemienną. Na pewno to, co trzeba zrobić, cyfryzacja całego procesu składania wniosków. Przypomnijmy, w piątek minął rok funkcjonowania programu. Do tej pory do rodzin trafiło ponad 20 miliardów złotych. Jak będzie wyglądała nowa siatka szkół w Polsce? Sprawdzamy to w serwisie Trójki. Samorządy do końca marca miały podjąć uchwały w tej sprawie i tak, na przykład w Warszawie zlikwidowanych będzie ponad 150 gimnazjów, przybędzie za to 70 podstawówek. Będą też nowe obwody, mówi Katarzyna Pieńkowska z Ratusza. Obwody to są rejony, czyli 146 szkół będzie miało inne rejony. To jest ważna informacja dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów, bo może się okazać, że szkoła, do której chodziło na przykład starsze dziecko, bądź wiedziało się od zawsze, że to jest szkoła rejonowa, w tym momencie już tą szkołą nie jest. Nawet 2000 nauczycieli ze stołecznych szkół może mieć zmienione warunki pracy. Mogą pracować w kilku szkołach albo mieć cały etat. W Krakowie z kolei nowa siatka szkół będzie opierała się na przekształceniach placówek. Ma nie być zwolnień, mówi Dariusz Domajewski z tamtejszego Wydziału Edukacji. Liczba etatów w gimnazjach maleje, natomiast liczba uczniów w całym systemie edukacji pozostaje stała i będzie większe zapotrzebowanie na pracę nauczycieli w szkołach podstawowych. W wiejskich gminach samorządy stosowały zwykle najprostsze metody, czyli przekształcanie szkół 6-letnich w 8-letnie, mówi przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Marek Olszewski. Dotychczasowe szkoły 6-klasowe nie staną się tak po prostu 8-klasowymi szkołami, dlatego że nie odpowiadają obecnym standardom, choćby konieczność utworzenia pracowni przedmiotowych, samo wyposażenie jednej pracowni to koszt około 18-20 tysięcy złotych. I między innymi na to samorządy muszą znaleźć w swoich budżetach dodatkowe pieniądze. W Warszawie to 80 milionów złotych. Sąd w Los Angeles odrzuca wniosek pełnomocnika Romana Polańskiego. Chodzi o sprawę gwałtu na nieletniej sprzed 40 lat. Adwokat domagał się uznania, że reżyser odbył w całości karę więzienia, gdy w 1977 roku przez 42 dni przebywał w areszcie, oczekując na decyzję sądu. Sędzia Scott Gordon orzekł, że wniosek adwokatów reżysera jest oparty na tych samych argumentach, które w ostatnich kilku dekadach zostały już przedstawione i odrzucone przez wymiar sprawiedliwości stanu Kalifornia. Nie przedstawiono wystarczającej podstawy do ponownego rozpatrzenia tej kwestii, podkreślał sędzia Gordon. Dodał, że ucieczka z USA w 1978 roku uniemożliwia reżyserowi zwolnienie z odpowiedzialności. Los Angeles Times napisał, że sędzia zgodził się na wysłuchanie argumentów obu stron w tej sprawie. Roman Polański 4 dekady temu wyjechał ze Stanów Zjednoczonych z obawy przed wieloletnim więzieniem, które groziło mu za seks z nieletnią. Ciąży na nim nakaz aresztowania, który skutkował już 2-krotnym zatrzymaniem. Ostatecznie jednak nie doszło do ekstradycji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Żebyśmy zaczynali od koszykówki. Tak, wiedziałem, że czekałeś na to. No troszkę czekałem, Michał Gąsiorowski. 73 tysiące kibiców na trybunach, a na parkiecie koszykarze Gonzagi i North Carolina. W tym pierwszym zespole pierwszy Polak w finałach NCAA, Przemysław Karnowski. To nie był może dla niego najlepszy mecz, nie mógł się wstrzelić i zdobył tylko 9 punktów i miał 9 zbiórek. Mistrzem został zespół North Carolina, który wygrał 71-65 dzięki niesamowitej końcówce. W półtorej minuty zdobyli 7 punktów, a Gonzaga ani jednego. Dla Karnowskiego to był także ostatni mecz na uczelni, w której wygrał w sumie 137 spotkań, co jest rekordem Gonzagi. No i pytanie, co dalej będzie z Karnowskim? Czy trafi do dobrego klubu w Europie? Czy może Anusz Widelec dostanie szansę w NBA? O, to by było coś. Anusz Widelec. Nie było ani goli, ani wielkich emocji w spotkaniu Ruchu Chorzów z Piastem Gliwice w piłkarskiej ekstraklasie. Wynik 0-0 nie sprawił radości żadnej z drużyn. Graliśmy nierówno, przyznaje Bartosz Szeliga z Piasta. Początek pierwszej połowy mamy inicjatywę, rozgrywamy piłkę, gdzieś tam staramy się tworzyć akcję, fajnie to wygląda. Później oddajemy inicjatywę Ruchowi i w drugiej połowie to dosłownie to samo. Pierwszy kwadrans, drugiej połowy też trzymujemy się przy piłce, jesteśmy groźniejsi. A później otwieram się i nadziewam się na kontry. Mógłby ten mecz inaczej się skończyć, niestety jest tak jak jest, jest punkt, trzeba go szanować. To jest jedno jeszcze takie zdanie teraz przyszło mi do głowy, do słynnych zdań piłkarzy. Mógłby się ten mecz inaczej skończyć. Nie, jeszcze tam było dobre też zdanie. Jeden punkt, trzeba go szanować. Nie, trzeba. W tabeli Ruch jest 12, Piast 14, więc każdy punkt na wagę złota. Okrąg finał Orlen Ligi Siatkarek jest natomiast Chemik Police. Siatkarki Chemika pokonały na wyjeździe deweloper Skyres Rzeszów 3-0 i czekają teraz na rewanż u siebie. O wszystkim przesądził początek spotkania, uważa Anna Kaczmar z Dewelopresu. Jeżeli popełniłybyśmy 2 błędy mniej, to spotkanie całe mogłoby wyglądać inaczej. Tak się nie stało i później w tych kolejnych 2 setach zagrałyśmy słabiej, miałyśmy mniej argumentów na pewno niż Chemik. No i dlatego spotkanie skończyło 3-0. Jak się ma mniej argumentów, to wiadomo. W drugiej parze półfinałowej Grod Budowlani Łódź zmierzy się dziś z Impelem Wrocław. To z kolei fatalna wiadomość dla kibiców hokeja. Władze NHL poinformowały, że nie puszczą zawodników na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Nie udało się osiągnąć porozumienia z Międzynarodową Federacją Hokeja i jak zaznaczono w komunikacie, decyzja jest ostateczna. Kością niezgody okazało się sfinansowanie pobytu i ubezpieczenia dla hokeistów NHL, mimo że ci bardzo chcą zagrać na Igrzyskach i na przykład taki Aleksander Owieczkin zapowiedział, że i tak zagra w reprezentacji Rosji. A co? No to. No dlaczego nie? Pewnie. No pewnie. W całym kraju stosunkowo ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek na Pomorzu i Wybrzeżu mglisty. W ciągu dnia pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. To głównie na południu i wschodzie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, także w Karpatach możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany. Wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie spada. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach i Augustowie. 15 w Szczecinie i Trójmieście. 17 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Lublinie, we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Do 20 stopni w Przemyślu. Mówiliśmy pół godziny temu o boreliozie i w tej sprawie napisała słuchaczka, która zmaga się z tą chorobą. Wszystko wskazuje, tak wygląda z moich obserwacji, że to już niemal epidemia. Należy mówić o tym zagrożeniu i problemach związanych z diagnostyką. Badania są bardzo drogie i nieosiągalne dla wielu osób. Jestem w grupie, która doświadcza ostatnio wszystkich trudności związanych z diagnostyką tej groźnej choroby. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Jeszcze pani doktor. Jestem lekarzem rodzinnym. My dysponujemy załącznikiem do umowy z NFZ-em, który precyzuje, jakie wykonania muszą być wykonywane w ramach poradni lekarza rodzinnego i tam badania w kierunku boreliozy nie są uwzględnione. 2, 2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, kiedy posłowie zajmą się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu? Mam nadzieję, miałam nadzieję, że na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale jeszcze nie ma tego w porządku obrad. Dopiero jutro rano zbiera się prezydium Sejmu i konwent i może wtedy ta decyzja zapadnie. Ja uważam, że powinniśmy to zrobić na tym posiedzeniu. Ta sprawa jest bardzo poważna i odkładanie tego w czasu, no nie rozmydli tego, bo i tak będziemy na ten temat dyskutowali, ale chciałabym, żeby to było przed świętami. Zobaczymy, co będzie jutro. Sprawa jest poważna, ale właściwie to niewiele zmieni. Ale jest poważna i opozycja będzie tego dnia miała szansę i możliwość przeprowadzenia debaty i dyskusji. I to jest prawo opozycji, to jest narzędzie demokratyczne. Ale ciągle są jakieś debaty, chociażby w sprawie informacji rządowych. Była informacja ministra Macierewicza, wcześniej była debata na wnioskiem wotów nieufności. Każda i dobrze, że one są. Szyszki. Dlatego, że wtedy opozycja ma więcej czasu, może zadawać więcej pytań i recenzować to działania rządu. To jest wpisane w prawo demokratyczne. Jestem przekonana, że ta debata o wotum nieufności będzie poważną debatą, mądrą debatą i pokaże, co złego dzieje się w państwie polskim, a jak można z tego impasu wyjść. Teraz pani mówi o demokracji, a w 2012 roku, kiedy był wniosek o wotum nieufności dla rządu Platformy Obywatelskiej złożony przez Prawo i Sprawiedliwość, to mówiła pani, że to jakiś Matrix. No bo to była wtedy troszkę inna sytuacja. A proszę, inność. Proszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Proszę przypomnieć sobie premiera technicznego z internetu. To jest prawo demokracji. No, to, że z internetu, to dlatego, że prezydium nie pozwoliło, żeby nie był z internetu. Ale jest regulamin Sejmu i regulamin Sejmu powinien być przestrzegany. I dzisiaj, i wczoraj, i przedwczoraj powinniśmy stosować się do zapisów regulaminu Sejmu, a jeżeli chcemy, żeby ten regulamin Sejmu wyglądał inaczej, to powinniśmy wspólnie go zmienić. Prawo opozycji jest domagać się takich debat, prawo partii rządzącej jest negowanie tego. Ważne, żeby ta debata odbyła się merytorycznie i szybko. My jesteśmy do niej dobrze przygotowani. Z tego, co wiem, cała opozycja jest dobrze przygotowana. Jasne, a jeszcze chciałam wrócić do tego Matrixu. A gdyby państwo mieli kandydata na premiera, nie Grzegorza Schetynę, tylko kogoś spoza Sejmu, to też byłby Matrix? Proszę sobie przypomnieć, w jakiej sytuacji i w jaki sposób wtedy, z jakiego powodu Prawo i Sprawiedliwość chciało zmiany premiera. My uważaliśmy, że to jest bez sensu. Cała otoczka proszę i sposób... Proszę nam przypomnieć, z jakiego powodu. Tak naprawdę wtedy co jakiś czas Prawo i Sprawiedliwość chciało zmieniać rząd. Zmieniać rząd, uważając, że Platforma się nie sprawdza. Mówiła to Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat. Także ciągle teraz, mimo że rządzą już prawie 2 lata, także uważają, że Platforma za wszystkie ich błędy ponosi odpowiedzialność. Wrzesień 2016, Sławomir Neumann, kandydat do tytułu srebrnoustego. Ten rząd to grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd, czyli państwo też to robią. Ale to jest normalne. I ja tego właśnie. To jest normalne, ale jako opozycja mamy prawo do tej debaty i ta debata będzie w Sejmie i traktujemy ją poważnie. Naprawdę. Inne zadania ma partia rządząca, inne ma opozycja. Zadaniem opozycji jest krytykować, szukać dziury w całym, szukać błędów, wskazywać, jak te błędy poprawić. Ale wskazując błędy, bardzo dobrze jest, żeby mówić, co zrobić, żeby było lepiej, bo krytyka tylko dla krytyki, moim zdaniem, to jest trochę za mało. Liczą państwo na jakieś dymisje, ponieważ takie debaty zazwyczaj umacniają rząd, umacniają ministrów. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że możliwe są dymisje. Jedni mówią, że płytkie, inni, że głębokie. Być może wasz wniosek odroczy tę dymisję. Ale chyba prezes Kaczyński będzie musiał zmierzyć się z rekonstrukcją rządu i jeżeli myśli o poprawieniu notowań Prawa i Sprawiedliwości, jednak ten rząd będzie musiał być bardziej zespołem współpracującym razem, bo patrząc na to, każdy minister działa oddzielnie, nie ma tego ogniwa spajającego. Notowania lecą, bałagan coraz większy. Minister Obrony Narodowej ma tak tragiczne notowania i tak złą ocenę społeczeństwa, że to chyba dobrze nie świadczy o rządzie, kiedy minister, który ma bronić naród, no, nie zyskuje aprobaty nawet kilkudziesięciu procent. A propos gabinetu Beaty Szydło, czy pani wie, że ma pani w rządzie astrologicznego bliźniaka? Nie, nie wiem. Naprawdę? Nie. Urodził się tego samego dnia. Kto to jest? No ciekawe. Proszę nie zgadnąć. Nie wiem, bo z bykami jest inaczej, bo inaczej zachowują się kobiety, a inaczej mężczyźni. Nie wiem. A jak się zachowuje byk, mężczyzna? Jest bardzo egoistycznie nastawiony do świata. Nie potrzebuje harmonii, lubi walkę, by kobieta harmonia, porządek, ład uporządkować. Blefuje pani z tym egoistycznym bykiem mężczyzną, bo wie pani, że wszyscy z rządu Beaty Szydła są niedobrze, tak? Tak pani mówię. Proszę, jeżeli bawimy się w ten sposób i traktujemy to poważnie. WW. Witold Waszczykowski. Zapraszam. To pani astrologiczny. Chaos dookoła. Bliźniak. No właśnie. Jednak coś w tych gwiazdach jest. Pani marszałek, jeśli chodzi o sprawy sejmowe, czy Sejm na tym posiedzeniu rozstrzygnie kwestię zmian dotyczącą wycinki drzew? Bo to się ciągnie i ciągnie. To się ciągnie bardzo długo. Mam nadzieję, że tak, że to złe prawo zostanie zatrzymane, że ta ustawa zostanie poprawiona, bo ja rozumiem, że czasami trzeba dokonywać wycinki drzew, ale to musi być wycinka racjonalna, a nie jak popadnie. Ale to jest w porządku? Jest kilka projektów i to wszystko zależy raz od pracy komisji i od tego, jak szybko komisja przedstawi sprawozdanie. Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu to sprawozdanie już będzie. A co jest z projektami dotyczącymi samorządów? Czy one są w Sejmie? Nie ma jeszcze żadnych. Na razie słyszymy... Ani tego dotyczącego ordynacji? Nie ma. Cały czas jest dyskusja. Ciągle pojawia się jakiś, w cudzysłowie, projekt ustawy. Toczy się dyskusja i potem ten projekt zostaje schowany. Bo ratusz apeluje o wycofanie tego projektu, czyli wycofanie z debaty publicznej, a nie z projektu, tak? Jeden projekt został złożony, ale został zatrzymany. Złe projekty powinno się wycofywać. On się nie sprawdził. Widać, że nawet referendum w Legionowie, czy referenda, które są zapowiedziane w innych miejscowościach, pokazują, że mieszkańcy Warszawy i mieszkańcy tak zwanego Wianuszka nie chcą takiego samorządu, tak scentralizowanego, nie chcą takiego systemu. A dlaczego Platforma czeka do lipca z ogłoszeniem kandydata na prezydenta Warszawy? Bo dlatego, że do wyborów jeszcze sporo czasu. Po drugie, nie wiemy, kiedy będą te wybory, nie wiemy, na jakich zasadach będą te wybory, wiemy, czy będzie... Wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, czy będzie jedna tura, czy dwie tury w wyborach na prezydenta. Nie wiemy, czy Od tego państwo uzależniają wybór kandydata? Nie, czy będzie jedna tura, czy dwie? To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Poza tym chcemy, żeby znaleźć takiego kandydata, żeby opozycja wystawiła jednego kandydata. I tak to są nasze zamierzenia. Dlatego rozmawiają państwo z Platformą, z PSL-em? Z Platformą na pewno rozmawiają. Z PSL-em i z Nowoczesną. Na pewno trwają rozmowy nie tylko w Warszawie, ale w różnych innych miejscach, bo nam na samorządzie bardzo zależy i chcemy, żeby samorząd... Może rzeczywiście jest tak, że Platforma rozmawia z Platformą w tej sprawie. To jest bardzo ważne, że także między sobą rozmawiają. Toczą się rozmowy. Dzisiaj przedwcześnie jest podawać to nazwisko, a jak państwo wiecie, mamy kilka osób, które mogłyby o te funkcje się ubiegać. A pani jest na liście zainteresowanych kandydowaniem, czy nie? Bo niedawno pani mówiła, że może by ktoś inny... To znaczy, to nie ma zainteresowań. Wybieramy takiego kandydata, który ma szansę wygrać te wybory. A pani ma szansę? Kilka osób z naszego klubu ma i także kilka innych. Wybierzemy osobę, która na pewno wygra te wybory. Nie oddamy Warszawy Prawu i Sprawiedliwości. No tak, ale nikt wbrew woli nie może kandydować. Więc... Ale to nie ma woli. Jest coś takiego jak... Nie chcę, poczucia... ale muszę. Nie, jest poczucie odpowiedzialności. Małgorzata Kidawa-Błońska by tak powiedziała. Ja mówiłam, że nie uchylam się od tego, jeżeli taka decyzja naszego ugrupowania by zapadła. Ale mówię, szukamy kandydata, który będzie miał wsparcie. Będzie zyskał wsparcie innych ugrupowań. Innych środowisk musimy wybory wygrać. Jesteśmy do tego zdeterminowani, żeby obronić samorząd. Nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach, w małych, dużych. I te rozmowy się toczą. Proszę zobaczyć, żeby... A Rafał Trzaskowski będzie bronił samorządów w Warszawie, czy może w Krakowie? Bo on jest raz krakowski, raz warszawski. Jest warszawski. Warszawski, ale, jest warszawski. Ale niedawno był krakowski. Jest posłem z Krakowa, ale na pewno Rafał Trzaskowski jest warszawski. Jest z Warszawy i jest z Warszawą bardzo silnie związany. Proszę zobaczyć, że przez ostatnie tygodnie nasi przedstawiciele spotykają się w samorządach w całej Polsce. Właściwie nie ma dnia, gdzie by nie było takich spotkań i rozmawiają na te tematy. Jeździ Grzegorz Schetyna, jeździ Tomasz Siemoniak, który jest naszym pełnomocnikiem do wyborów samorządowych, do spraw samorządu. Trwają przygotowania. Nazwiska to jest ostatni punkt przygotowań do wyborów. Na razie trzeba się przygotować, zebrzeć szyki i wiedzieć, mieć motywację do wygrania tych wyborów. A propos wspomnianego przez panią Grzegorza Schetyny, powiedział wczoraj, że konferencja prokuratury dotycząca Smoleńska to jest znak hańby i wstydu. Dlaczego tak ostro? I czy pani podziela to zdanie? Pani, przez ostatnie lata słyszeliśmy właściwie ciągle z ust i przy pana ministra Macierewicza i przedstawiciela jego komisji, że Platforma ma krew na rękach, że jesteśmy odpowiedzialni za zamach. Słyszeliśmy, że był zamach, była mgła. Ciągle słyszeliśmy bardzo ostre, nieprawdziwe i kłamliwe formułowania i teraz wychodzi prokurator i potwierdza to, co było w raporcie pana Millera z 2011 roku, że obsługa lotniska no, nie zrobiła błędy. Tylko zmienił się zarzut. Ale że świadomie. No właśnie, nie wiem dlaczego świadomie bez badania dokładniejszego. Na pewno no właśnie, właśnie prokuratura twierdzi, że ma ekspertyzy, które zmieniają postać rzeczy. Znaczy, ja na pewno potwierdzili to, co mówił raport pana Millera, że nie zostały dopełnione działania, że były tam błędy w obsłudze tego lotniska i że to była jedna z przyczyn katastrofy. Ja bym bardzo chciała, żeby wreszcie zaczęła, żebyśmy mówili tutaj o faktach, a przez ostatnie lata rzeczywiście pan minister Macierewicz opowiadał bardzo brutalne, nieprawdziwe historie. Można powiedzieć, że kłamał, bo opowieści no dobrze, o tym mówi. Prokuratura, czy to jest znak hańby i wstydu dla prokuratury, która powiedziała, co powiedziała, czy dla Antoniego Macierewicza? Dla Antoniego Macierewicza i dla jego zespołu, który przez tyle lat mówił nieprawdę tylko dlatego, żeby sprawa smoleńska ciągle była w grze politycznej, żeby ciągle o tym mówić. Naprawdę, zbliża się kolejna rocznica tego dramatu. I rodziny chciałyby móc naprawdę zacząć normalnie żyć przez takie ciągłe wracanie. Nie, bo to nie zamyka sprawy, ciągłe wymyślanie nieprawdziwych historii, nie zamyka tej sprawy, a rozdrapuje rany. Trzeba pomyśleć o tym, że trzeba tę sprawę zamknąć, poznać przyczyny, które opisał raport pana Millera, wyciągnąć wnioski na przyszłość i pozwolić ludziom żyć normalnie. Pani marszałek, czy weźmie pani jako właśnie marszałek Sejmu udział w państwowych obchodach 7. rocznicy katastrofy? Ja będę tak jak co roku na warszawskich Powązkach o 8. Czyli w tych obchodach, które będą się odbywały przed Pałacem Prezydenckim, nie, czy u prezydenta nie weźmie pani udziału? Nie, tym bardziej, że z tego co wiem, pan prezydent bardzo dokładnie dobiera gości na tę imprezę, na tę uroczystość. Czyli co, czyli państwo jako prezydium Sejmu nie zostali zaproszeni? Nie mam takiego zaproszenia. A gdyby pani miała? Znaczy, nie mam takiego zaproszenia. Idę 10 w poniedziałek na Powązki, tak jak idę, jak jestem tam co roku przez te 7 lat. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Była naszym gościem Beata Michniewicz. Do usłyszenia. I've been forgiven. Easy living, and I've been forgiven. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 8:30 będzie za 2 sekundy. Teraz. Skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Donald Trump telefonicznie przekazał Władimirowi Putinowi wyrazy współczucia po wczorajszej eksplozji w petersburskim metrze. Rosyjski prezydent dziękował amerykańskiemu prezydentowi za wykazaną solidarność. Obaj podkreślili, że terroryzm jest złem, które należy bezwzględnie zwalczać. Według najnowszych informacji w wyniku wybuchu ładunku w podziemnej kolejce zginęło 11 osób, a 51 znajduje się w szpitalach. Również według najnowszych ustaleń w metrze działał terrorysta samobójca. Mają na to wskazywać uszkodzenia ciała jednej z ofiar. Portal Fontanka.ru podał, że związek z wybuchem może mieć 22-letni obywatel Rosji pochodzący z Kirgizji. Wcześniej mówiono o mężczyźnie z Kazachstanu. Jutro rano Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów prawdopodobnie zdecydują, kiedy posłowie zajmą się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Powinniśmy to zrobić na tym posiedzeniu, przekonywała przed chwilą w Trójce wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Ta sprawa jest bardzo poważna i odkładanie tego czasu, no nie rozmydli tego, bo i tak będziemy na ten temat dyskutowali, ale chciałabym, żeby to było przed świętami. Zobaczymy, co będzie jutro. Wicemarszałek mówiła, iż jest przekonana, że to będzie poważna debata, która pokaże, co złego dzieje się w państwie polskim i jak można z tego impasu wyjść. Na cmentarzu salwatorskim w Krakowie odbyła się ekshumacja szczątków z grobu generała Bronisława Kwiatkowskiego. Była to 18. ekshumacja przeprowadzona w związku ze śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzne granice Unii Europejskiej będą podlegały szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przez Komisję Europejską przepisów może tę odprawę wydłużyć, informuje Straż Graniczna. W serwisie o 9 wrócimy do sporu Londyn-Madryt o Gibraltar. Zapraszamy. W ciągu dnia będzie pogodnie, ale będzie się też chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej popada na południu i wschodzie. Na południowym zachodzie możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 13 stopni to w Suwałkach, 15 w Łomży i Pile, 17 w Warszawie, Legnicy, Częstochowie, Kielcach i we Włocławku, do 20 stopni w Przemyślu. Jeszcze jedna ważna informacja. Ranek, zwłaszcza na północy, mglisty. Taka prośba, na Pomorzu jest bardzo gęsta mgła, niech kierowcy włączą światła nie tylko dzienne, ale i odpowiednio do warunków i myślenie na drogach. Apelujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Suniesz z szumem sam po szosie. Nic dziwnego, żeś nie w sosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. W dobrej cenie. Allegro. Czegoż szukasz? Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Pani Dorota napisała jeszcze w sprawie kleszczy i boreliozy. W ubiegłym roku podczas 6 tygodni na działce nad morzem, smarując się i preparatami, złapałam 43 kleszcze. Rekord dnia to 8. Walczę od września z boreliozą. Początkowo zwlekałam z badaniami ze względu na koszty. Obecnie kolejka do lekarza w szpitalu zakaźnym, który może zlecić badanie bezpłatne, jest na grudzień 2017 roku. 71335, numer telefonu Państwo znają. Gdyby w tej sprawie, to oczywiście zapraszamy. Teraz piosenka dnia. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will Gossip pani jest. No mówię przecież. No, charakterystyczny. Ale powiedziałem. A jaki energetyczny, ładny. Ale powiedziałem przecież. To była piosenka dnia? Tak. 227 trójek. W sprawie boleriozy bym chciała odpowiedzieć pani doktor, że jeśli coś nie jest zawarte w procedurach NFZ i jest odpłatne, to nie znaczy, że nie warto tego zaproponować pacjentom. Bo bardzo często lekarze zapominają, że pacjenci mogą mieć swoje własne fundusze i może to komuś ratować życie lub zdrowie, żeby zrobić dodatkowe odpłatne badania. Dziękujemy za telefon. Chciałem powiedzieć, że mój syn, znaleźliśmy u niego kleszcza, był na pogotowiu i ten kleszcz został wyciągnięty, ale on jest kompletnie niebadany. Musiałem to badanie za kwotę 250 zł zrobić po prostu prywatnie. Natomiast, żeby zdiagnozować, czy przenosi tą chorobę, gdyby były to standardowe badania, to wtedy może dałoby się uniknąć wielu powikłań później, a przede wszystkim można było się dowiedzieć od razu, czy posiada się tego wirusa. To powinno być na pogotowiu, po prostu pani mi tego kleszcza oddała, że w razie czego mogę sobie to sam zbadać. No właśnie, to samo badanie, ta diagnostyka jest kluczowa. A niestety może trwać dość długo. Teraz tygodniki. No tak, a my chcemy po prostu otworzyć oczy na problem także urzędników, a może przede wszystkim. Jeśli chodzi o gazety, narzekają dzisiaj troszkę, że przegląd sportowy ciągle tylko piłka nożna na okładce, ciągle tylko piłka nożna na okładce i tygodnik piłka nożna też. Jakby się umówili. Piłka nożna, właściwie cały numer o tym, nie wiem. Michał Probierz na okładce i wewnątrz wywiad. Reprezentacja zupełnie mnie nie interesuje, mówi trener Jagiellonii Białystok, która w tym sezonie poczyna sobie bardzo dobrze i znalazłem wątek wcale nie piłkarski. To znaczy piłkarski o tyle, że pan Michał często konkuruje, nawet wyzywa na pojedynek, rzuca wyzwania czołowym zawodnikom. Chodzi o różnego rodzaju ćwiczenia, czy różnego rodzaju elementy techniki. I ciekawostka polega na tym, że stawką w takich rywalizacjach zawsze były książki. Generalnie tak, mówi Probierz. Mam satysfakcję, że więcej dostałem niż musiałem kupić. Zanim zerwałem więzadła, wygrywałem znacząco więcej pojedynków niż przegrywałem. Zawsze prosiłem zawodników o dedykację, żeby nikomu potem takiego egzemplarza nie oddać. Często bowiem, kiedy już przeczytam książkę, rozdaję po ludziach. A takie ze specjalnym wpisem dla mnie zawsze stanowią fajną pamiątkę. Nigdy nikomu nie dyktowałem, co ma pisać, natomiast z reguły wskazuję konkretny tytuł, jaki należy mi się po wygranej. Mówi Michał Probierz, trener piłkarski. Tak, ostatnio wyszło na remis, to znaczy raz przegrałem, raz wygrałem i dzięki temu jestem bogatszy o pozycję. Ja, Frączewski. A jednemu z obcokrajowcowi jestem winien polską książkę, ale daruj, nazwiska rywali nie padną, nie jestem chwali piętą. Mówi trener Jagiellonii, który do reprezentacji się na razie nie wybiera. W piłce nożnej dziś ten wywiad państwo znajdą. Także tutaj o derbach z Prima Aprilis w tle, derby w Niemczech, takie derby Zagłębia Rury, Schalke Borussia, ciekawy element. Po meczu nastąpił show klubowej maskotki zespołu Schalke, który znalazł na murawie zgubioną przez sędziego czerwoną kartkę, po czym wręczy mu ją w taki sposób, jak zazwyczaj wręcza sędzia kartki piłkarzom na boisku. Taki żarcik prima aprilisowy. No i jeszcze polecam też historię o klubie, z miasta, które dziś kojarzy się zupełnie z inną tragiczną historią, o czym za chwilę już. Zenit Sankt Petersburg po zdobyciu Pucharu UEFA wszedł do ekstraklasy europejskich klubów, ale od tamtej pory inwestycje w zespół nie były tak niskie jak w tym sezonie, zauważa Michał Czechowicz w piłce nożnej. Liczba Brazylijczyków musi się zgadzać. Taki jest tytuł tego tekstu na temat klubu z Sankt Petersburga. Teraz przejdziemy do dwutygodnika Forum, bo to dobra okazja, jeszcze nie zaglądaliśmy. Rycerze Putina, pozostając w Rosji, Rosja nie prowadzi w Polsce otwartej propagandy, lecz dyskretnie wspiera te siły, z którymi jej po drodze. Czytamy w Forum za Radio Swobodą. No i to tekst, który chciałbym powiedzieć, że otwiera cykl, ale to nie jest tak, że w tym tygodniu jest sporo na temat Rosji. To jeszcze nie to wydanie. Pewnie w następnym. Zwraca uwagę fantastyczny fotoreportaż z Londynu właśnie w Forum. Brexit dzień pierwszy. Wielka Brytania 29 marca rozpoczęła oficjalny rozwód z Unią. Znany polski fotograf Piotr Małecki ruszył tego dnia przez Londyn, by uchwycić mieszkańców brytyjskiej stolicy w tym historycznym momencie. Zapytać, co zmieni się w ich życiu po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Jest Polka, właścicielka sklepu. Ładnie się nazywa, bułka z masłem ten sklep. Polish Delicatessen. No i opowiadają o swoich lękach, strachach, ale nie tylko Polacy. Pani Justin na przykład, jest po prostu żal. Ale znakomite ujęcia. Rzeczywiście to jest życie Londynu. Zdjęcia absolutnie niepozowane. Wygląda to, no tu na przykład kierowca autobusu. Zresztą ma na imię Mustafa. Tutaj na postoju autobusowym, na pętli autobusowej, zamyślony, patrzy jakby w przyszłość. Wielka Brytania po Brexicie w fotoreportażu, to w dwutygodniku Forum. Jeśli Państwo znają Roberta Mercera, to pewnie lektura będzie ciekawa, a jeśli nie, to lektura będzie jeszcze ciekawsza. Stoi za sukcesami Donalda Trumpa, ale nie tylko, także innych. Prawicowy miliarder stworzył machinę propagandy, która łączy tradycyjny przekaz z nowoczesną analizą big data. Zwyczajem miliarderów Robert Mercer próbuje zmienić świat pod własne przekonania. Mówi, ludziom można zmieniać poglądy, przewidywać ich zachowania. Komputer jest w tym najlepszy. No i się nie myli. Aż chciałoby się teraz zajrzeć do Forbesa, ale Forbesa zostawimy sobie na przyszły tydzień. Powiem jeszcze, że w dwutygodniku Forum za The Observer historia Misty Copeland, która jest pierwszą czarnoskórą prima balleriną najlepszego w Ameryce zespołu baletowego American Ballet Theatre. To wynik nie tylko pracy i talentu, lecz także ogromnego szczęścia, ale także dramatów życiowych, takiego pojedynku między jej rodziną, a rodziną jej nauczycielki. Wszystko to bardzo ciekawie opisane, ale niebawem będzie tańczyć w swoim ulubionym balecie Don Quixote to w maju już ta premiera. Znów będzie pewnie o niej głośno. To The Observer, a jeśli chodzi o ciekawostki, to polecam tekst o Lavalette pod ulicami malowniczej właśnie Lavalette, gdzie kręcono grę o tron, Gladiatora i Troje. Kryje się plątanina tuneli drążonych od tysiącleci. Takie drugie podziemne miasto. Jeśli ktoś z Państwa na Maltę wybiera, to polecam. A inna ciekawostka to taka, że w kręgach bogaczy z Doliny Krzemowej nastała moda na zakup posiadłości, gdzie w Nowej Zelandii wyspa ma być bezpieczną przystanią coraz bardziej niespokojnych czasach. Setki miliarderów i milionerów szykują się na dzień sądu ostatecznego. Nowa Zelandia, taki kierunek, proszę pana. Destynacja nawet. Jeśli pan masz jakieś oszczędności, to tam. Dziękuję. To tygodniki i Krystian Hanke. Zapraszamy do Trójki. A my wrócimy do wczorajszego zamachu w Petersburgu, w metrze, w studiu Ernest Zozoń, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, w Rosji. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry. Tak analizując trochę szerzej, może spojrzymy na sprawę, te informacje na bieżąco oczywiście w naszych serwisach, ale wczoraj w Petersburgu Władimir Putin... Mówisz szerzej. To trudne jest w tej chwili spojrzenie szerzej, ponieważ nie ma żadnej póki co wersji tych wydarzeń. To znaczy, prawdy nie podejrzewam, byśmy się dowiedzieli w 100%, znając realia rosyjskie, natomiast w tej chwili nawet nie pojawiają się wysuwane tak bardzo jasno i twardo wersje tych wydarzeń. Rozmawialiśmy z Maciejem Jastrzębskim dzisiaj o poranku, który mówił, że śledczy w ogóle nie udzielają żadnych informacji co do hipotez, więc musimy tu oprzeć się też na hipotezach komentatorów. Mhm. Ale myślę o tym, no nie wiem, właśnie przypadku, przypadku, nie przypadku. Putin w Petersburgu i zamach w Petersburgu. To się wiąże, acz ja uważam, że jest to jednak przypadek, że do tego zamachu doszło wtedy, kiedy Putin był w Petersburgu. To oczywiście była rzecz znana wszystkim, że on w tym Petersburgu będzie. Planowano tam i odbywało się wczoraj spotkanie Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenko, podczas którego omówiono pewne rzeczy między Białorusią a Rosją. Tam była nawet taka wersja, że prezydent miał być bardzo blisko tego. Była taka wersja, ale ją bardzo szybko zdementowano i ta wersja już nie obowiązuje dawno. Mhm. Myślę, że ten zamach nie był na pewno wycelowany w Putina, bo jest to po prostu niemożliwe. Putin jest bardzo dobrze strzeżony i dokonanie na niego zamachu trzeba by bardzo długo planować i myślę, że to są już takie troszkę bajki wymyślane na prędce, tak aby dodać, nie wiem, czy splendoru, czy wagi, czy po prostu ludzie zaczynają snuć rozmaite domysły. Co zatem? No właśnie. Jakim tropem powinniśmy podążać? No właśnie, tego nikt nie wie, co zatem, bo wersje mogą być trzy. Albo jest to państwo islamskie, co jest prawdopodobne, bo należy przypomnieć, że Rosja zaangażowana jest w interwencję w Syrii. Ona mówi, że tylko bombarduje cele terrorystów, ale prawda jest taka, że ona po prostu tam prowadzi wojnę. Tam oprócz tych lotników zaangażowane w działania są po prostu zwykłe oddziały, które wykonują zadania bojowe na ziemi. Druga wersja, z tym Rosjanie są oswojeni i ta wersja wydarzeń też wydaje się bardzo prawdopodobna, że są to po prostu czeczeńscy bojownicy, którzy co jakiś czas dają o sobie znać. I mogło to się też tak wydarzyć. To są, myślę, najbardziej prawdopodobne wersje. Prezydent rosyjski, nie wiem, czy państwo zwrócili wczoraj uwagę, komentując to, co się wydarzyło, powiedział, że rozpatrywane są wszelkie wątki. Na końcu powiedział także wątek kryminalny. W związku z czym być może taka będzie oficjalna wersja tych wydarzeń, że był to po prostu wydarzenie kryminalne. Pojawia się w rosyjskich mediach także wątek ukraiński. No pojawił się. Wczoraj między takimi informacjami, które na bieżąco przekazywała Rosja 24, to jest państwowy kanał informacyjny, w tym takim cyklu informacji, które się powtarzają, co któryś raz padała taka informacja, że w internecie zamieszczone zostało zdjęcie ładunku wybuchowego w jakimś tam portalu społecznościowym, podpisane, że dawno nic nie było, dziś będzie Maria, czy Jekaterina, czy jakoś tam z Kijowa. W związku z czym ta wersja przez oficjalne media także się przewija. Dużo mówi się również o tym, że być może zamieszana jest w to rosyjska opozycja, no bo zawsze pojawiają się takie myśli. A tym bardziej byłoby to na rękę obecnej władzy, kiedy ta opozycja zaczęła odnosić pewne sukcesy. No i właśnie, te sukcesy, o których coraz głośniej się mówi, także pojawiają się w komentarzach, że to może być bardzo dobry element do wykorzystania w rozgrywkach wewnętrznych, w polityce wewnętrznej. Tak, to że prawda. Troszkę to może być na rękę. Trudno to powiedzieć, ale może to być na rękę Władimirowi Tylko Putinowi. To delikatna jest bardzo mocno gra, dlatego że Putin przychodził do władzy na fali takiego, ja wam zaprowadzę spokój. Wówczas, kiedy Putin stawał się ministrem spraw wewnętrznych, potem premierem, potem prezydentem, była fala zamachów terrorystycznych prowadzonych przez bojowników czeczeńskich. Rosja żyła w ciągłym zagrożeniu. Wybuchały ładunki w domach mieszkalnych, na stacjach metra, w przejściach podziemnych. Putin mówił, że zaprowadzi porządek i ten porządek, i to za wszelką cenę, nawet padało takie stwierdzenie, że jeśli będzie trzeba topić w Sedesie, to będziemy terrorystów topić w Sedesie. I on ten porządek, myślę, starał się zaprowadzić, w jakimś stopniu zaprowadził. Propaganda kremlowska mówi, że zaprowadził. W tej chwili dopuszczanie takiej sytuacji, czy prowokowanie kolejnych zamachów byłoby mu nie na rękę. No, zaprowadziłem porządek i nagle co? Mhm. Wymknęło mi się spod kontroli. No ale z drugiej strony oczywiście nic tak nie buduje zaufania do przywódcy jak wróg czy zagrożenie. Władimir Putin ma dosyć wysokie ratingi. W przyszłym roku są wybory prezydenckie. Dobrze by było dla celów propagandowych te poprzednie wyniki przebić, czyli osiągnąć jeszcze lepszy rezultat.

Maciej Zębaty. Poranna audycja, prawie już wszystko, ale jeszcze jeden głos bardzo ważny w sprawie boreliozy. W sprawie boreliozy jestem z zakresu chorób zakaźnych. I chciałam powiedzieć, że wykonywanie badania kleszczy na nosicielstwo bakterii, a nie wirusa, jak powiedział jeden z moich przedmówców, boreliozy jest dużym nadużyciem i wynika z niewiedzy personelu medycznego, tak jak na pogotowiu, gdy pan wspomniał, że ktoś zapakował kleszcze do badania, i niestety z niekompetencji, nieuczciwości często prywatnych zleceniobiorców, czyli laboratoriów, które po prostu wyciągają pieniądze z kieszeni pacjenta. Takie badanie nie znajduje uzasadnienia w żadnych wytycznych polskich ani europejskich, formalnie specjalistycznych. Bardzo dziękujemy pani za ten głos i dziękujemy za wszystkie listy, telefony i smsy. I mówimy do usłyszenia. Michał Jakubi, który program realizuje. Jeszcze z państwem zostaje Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia po 9:00. Marek Niedźwiecki. In my pants, and I've been wearing down the bones in my hands. I'm getting off and yeah, I got me some plans. I got this fever, fever burning inside. I got this fever, fever getting me high. Let's have a great night. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje na Wyspach Kanaryjskich. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się, kanaryjski tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. jest wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. To Naxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Ostatni taki wtorek. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy.